în interiorul partidului și anume organizez congres pentru funcția de președinte chiar înainte de începerea campaniei pentru președinție. Și după ce ai anunțat deja candidatul la președinție. Și după ce a anunțat, da, un comportament care a fost comparat cu cel al lui Dăncilă sau al lui Liviu Dragnea, în timp ce Dan Barna și liderii USR clamau că ei vor să scape România, să-i scape pe cetățenii acestei țări de vechile practici, de vechi politicieni, în timpul ăsta ei recurgând la aceleași practici și primele acuzații și primele critici au venit ca și în cazul PSD-ului în ultimii 3-4 ani, din 2017, din interior. Că știi, la PSD, primele acuzații grave de șantaj, de urmărire, de ce au mai fost, au venit nu din rândul opoziției, pentru că opoziția și presa nu avea informații necesare, ci chiar de la colegii de partid, că se urmăreau pe WhatsApp, aflaseră o groază de lucruri. Ei, așa s-a întâmplat după alegerile parlamentare și în cazul USR-ului. Am aflat chiar de la lideri ai USR-ului despre nemulțumirile și cum funcționează acest partid, la care oricum te gândeai că încearcă să copieze modul ăsta de a face politică al partidelor vechi de 30 de ani. Avem o listă de motive posibile. Noi am inventariat sunt ceea ce putea să adune acolo în bagajul ăsta care, ce să vezi, în loc să propulseze, a dat pe spate, de fapt, candidatura lui Dan Barna. Nu știu dacă se poate face un top, dar, după părerea mea, pe locul întâi este discuția despre intrarea la guvernare și susținerea unui guvern minoritar al PNL. Toată tevatura aia care a durat mai bine de 2 săptămâni, în prag de instalare de nou guvern și în prag de alegeri prezidențiale. Și avem aici două citate celebre rostite de Dan Barna. Unul este: mai bine stăm cu Viorica Dăncilă încă 4 luni și după aia vedem, facem alegeri anticipate pentru că trebuie să ne legitimăm în felul ăsta. Cealaltă e: nu e în mandatul nostru să scoatem țara din criză. Să fie atârnat asta cel mai mult? A atârnat foarte mult, bineînțeles, pentru că ai văzut și reacțiile imediate venite tot din rândul și membrilor de partid, dar mai ales din rândul propriului electorat și al fanilor. Pentru că USR-ul se bucură, sigur, nu de oameni tineri, care de susținerea unor oameni tineri, unor intelectuali și așa mai departe. E, criticile au venit de aici. Pe bună dreptate, de altfel, nu? Spunând, păi, un partid politic de asta este un partid politic. Asta este menirea unui partid politic într-o democrație. Mai mult decât atât, oamenii au cerut după 26 mai, livrați ceva, v-am dat acest credit, v-am împins la niște cote unde nu sperați că o să ajungeți, în orașe unde nu sperați că o să ajungeți, nu? USR câștigător la Vaslui, ne amintim fenomenul ăsta. Și România nu este într-o situație, nu este Elveția, acum să spui că îți permiți să stai în opoziție ca să aștepți tu o perioadă, un an, o lună, o zi, nu știu, în care se aliniază planetele, ca totul să fie foarte ușor și când tu vii la guvernare doar să pocnești din degete și lucrurile să se întâmple. Nu, suntem în România după 30 de ani de tranziție groaznică, după alte decenii de comunism în care lucrurile sunt dificile. Tu trebuie să vii și să spui că ești în stare să repar, să rezolvi, să vii cu soluții. Pentru că nu poți să aștepți o situație ideală în care să se afle țara ca tu să-ți asumi această responsabilitate. Deci un politician matur, un politician curajos, un politician puternic și cu experiență, de asta este politician, în primul rând, să vină cu soluții. Nu să aștepte ca ele să fie rezolvate de cineva sau să mai treacă timpul până tu o să ai o majoritate confortabilă, că atunci e simplu. Sigur, atunci poate că oricine, dacă e de pe stradă pe unul și îi spui, domnule, uite, îți dau legea asta că tu ai în Parlament majoritate și du-o acolo, e foarte simplu. Lucrurile nu sunt așa de simple, nici în țări cu democrații consolidate, dar rămite la noi. Asta a fost o greșeală foarte mare. Dar de ce începusem eu cu alegerile locale, din interne? Pentru că atunci foarte mulți useriști n-ar fi vrut să voteze cu Dan Barna, pentru că începuse să se comporte ca un lider arogant și în interior și cu proprii colegi. Știi că au răzbătut în spațiu public faptul că au fost sancționați sau chiar dați afară oameni care aveau opinii diferite sau critice la adresa deciziilor pe care le luau liderii de partid. E bine, asta a sunat foarte rău. rău pentru mulți, mai ales că ele au fost exportate în spațiu public. E bine, atunci mulți colegi ai lui Dan Barna au zis, asta ne pune într-o situație foarte neplăcută. Adică dacă noi nu-l votăm acum la Congres, ce semnal transmitem? Că nu e bun președinte pentru noi, dar noi facem campanie că e bun președinte pentru România? Deci de aici au început problemele. După care această inconsecvență, pentru că în afară de aceste declarații că noi nu am venit, nu e rostul nostru, nu e menirea noastră, da, să scoatem. Nu e mandatul nostru. Nu e mandatul, ba da, e mandatul tău, s-a mai și, n-a fost nici consecvent, s-a și răzgândit, mi-am că au fost vreo câteva zile în care una spunea dimineața, o nuanța pe la prânz și seara spunea că am înțeles greșit noi ziariștii. Deci și chestia asta că el nu a avut, nu s-a lămurit el în primul rând ce vrea să facă și care este strategia pe care o are în campania electorală, și asta a văzut și electoratul, care electorat știe în ce situație este România și mai departe a zis, dom'le, vrem pe cineva mai matur, vrem stabilitate, vrem seriozitate și cineva care să-și asume responsabilitatea. Pe locul 2 în topul meu al acestor explicații era aroganța în comunicare, pentru că ne amintim, au fost niște fraze pe care lumea le-a interpretat drept stranii, controversate. Acel faimos, dacă eram eu președinte, nu se întâmpla ce s-a întâmplat la Caracal. Sigur, pusă și ea în context și explicată ulterior, dar vezi, aici există această problemă pentru oamenii politici. Atunci când trebuie să explici de 1000 de ori ce ai vrut să spui, deja ăla e clar că este un act politic ratat, o declarație ratată și că ai atins exact inversul decât a ceea ce trebuia să atingi. Iar aroganța asta în comunicare s-a manifestat și în relația cu Plus, din câte am remarcat. Și cea mai recentă dovadă a fost, culmea, chiar astăzi, după turul întâi, în care Dacian Cioloș a răbufnit, practic, a avut un acces de nervi și a spus lui Dan Barna în acea conferință de presă, Alianța USR Plus, suntem două partide aici. Adică nu e vorba doar de USR, pentru că Dan Barna vorbește doar de USR. El e candidatul USR Plus. Și oamenii ăia, chiar dacă partidul e mai mic și nu e în Parlament, totuși contează și au pus umărul la povestea asta. Astăzi Dan Barna a demonstrat încă o dată că nu era pregătit, pur și simplu nu era pregătit să joace, să zicem, Liga Mare, pentru că a fost întrebat astăzi la conferința de presă, pare amuzant, dar o să spun, a fost întrebat despre această acuzație că ar fi un politician arogant. Și știi ce a răspuns? Ți amintești ce a răspuns? Chiar astăzi a zis că da, faptul că el este înalt, că este un ins, un domn înalt, pare că este puțin arogant. Probabil că se uită de sus în jos la cetățeni, la ziariști, la electorat, dar faptul că el nu realizează, faptul că el nu are un răspuns adecvat pentru această întrebare, dacă i s-a pus această întrebare, înseamnă că este o problemă. Faptul că și tu acum, și alți jurnaliști, și electoratul a remarcat, atunci tu trebuie să vii să explici. De la ce-ți vine? Așa e felul tău? Crezi că ești buricul pământului sau ce? Nu că de la înălțime. Iar în comunicare, este adevărat, inclusiv astăzi, domnul Barna a dat la conferința de presă vina pe electorat, care e cam prost. Adică a zis, nu ne-am crezut că bucata asta de România mai deșteaptă, e mai mare. Ne-am estimat cum trebuie. E mai mică. Asta este, asta deșteaptă a venit la noi, cealaltă proastă a rămas la Iohannis sau la cine a mai rămas. Deputatul Stelian Ion e la telefon. L-am ținut să aștepte puțin. Mulțumim că ați intrat în legătură cu noi. Știu că m-am scos dintr-o ședință. Încă nu am intrat în ședință. Sau n-ați intrat. Bun, foarte bine, ne grăbim. Ați fost unul dintre cei care au cerut intrarea la guvernare cu două portofolii, cel puțin, dacă mi-amintesc eu bine, sau, în cel mai bun caz, susținerea declarată a instalării noului guvern minoritar PNL fără atâta atevatură. Și acum e normal să vă întrebăm pe dumneavoastră, cei care ați avut poziția asta diferită de cea a majorității, pe seama cărui fapt puneți eșecul ăsta? Ce aveți să-i reproșați lui Dan Barna sau Alianței USR Plus în general? Lucrurile nu sunt așa simple cum par la prima vedere și nu se va întâmpla ca în perioada următoare să tobărâm toți acum pe Dan Barna și să considerăm că e singurul vinovat pentru acest scor. Trebuie să vedem fiecare la el în ogradă. Eu trebuie să-mi analizez conduita din ultima perioadă, să văd ce am făcut și cum am făcut. La fel trebuie să facă toți colegii din USR și colegii noștri din Plus și să vedem cum a fost posibil ca o parte importantă a electoratului nu ne mai acorde nouă încrederea, așa cum a făcut-o la europarlamentare, spre exemplu, și să-și ofere votul de încredere către alte partide, către PNL, către... Dumneavoastră, către domnule Ion, ziceți că nu e neapărat despre persoană, dar colegii dumneavoastră pe Cosette Chichirău am auzit-o, vocea cea mai puternică, spunând... Candidatul n-a fost suficient de îndrăzneț. Asta ține, probabil că ține și de staff sau de colegi, dar ține probabil și de felul în care livrează mesajele candidatul cu pricina. Nu l-a atacat suficient pe Klaus Iohannis. Nu a fost suficient de convingător, spunea colega dumneavoastră. Astea cui trebuie să îi se reproșeze? Persoanei Dan Barna sau partidului USR? Întotdeauna într-o campanie electorală, mai ales când ieși la rampă, să spun așa, și când nu stai ascuns în birou, când ieși la dezbateri, când ieși și faci declarații publice, e posibil să-ți alunece unele fraze, unele exprimări, poate nu dintre cele mai fericite. Ăsta e un risc și în secunda 2 ești taxat foarte dur. Dacă exprimările respective nu sunt cele mai fericite. Dar acum, chestiunea cu atitudinea față de domnul Klaus Iohannis, de ce nu l-a atacat mai mult, a făcut parte dintr-o strategie. Nu am elaborat eu acea strategie, au elaborat-o... Păi de asta vă și întreb, strategia a fost eronată din punctul dumneavoastră de vedere? Acum e o discuție și se pot aduce argumente și pro și contra. Eu cred că măcar într-o parte a acestei confruntări electorale atipice, să spun așa, cred că ar fi trebuit să spunem nu doar Dan Barna, ci noi toți care eram, pentru că știți foarte bine că această campanie nu se duce doar de către candidat, ci are foarte mulți comunicatori care merg pe la televiziuni și spun aceleași lucruri pe care le spune și candidatul. Poate ar fi trebuit să scoatem mai mult în evidență de ce ar fi trebuit să fie Dan Barna în locul domnului președinte Iohannis, ce ar fi făcut mai bine Dan Barna în locul președintelui Iohannis, ce nu a făcut suficient de bine domnul Iohannis. Poate că este și ăsta un element, dar sunt multe alte chestiuni legate de strategie, legate de organizarea noastră internă, de așezarea unor alegeri interne înainte de campania aceasta pentru prezidențiale. Și analiza este complexă și va trebui, așa cum am spus, să găsim care au fost greșelile și să ni le asumăm. Cel mai sau de preferat să ne asumăm aceste greșeli nu doar prin vorbe, ci și prin unele gesturi. Nu neapărat demisia președintelui Barna. Nu, ideea nu e de a porni o răscoală în USR. Cred că trebuie să ne concentrăm pe următoarele alegeri care nu sunt foarte mai distante. E vorba de alegerile locale, dar cu siguranță că trebuie să învățăm cu toții din aceste greșeli. Să vedem pe partea de comunicare, dacă ar fi trebuit să comunicăm mai mult, mai bine, dacă pe partea de acțiuni politice trebuia să avem și de strategie politică trebuia să avem o altă abordare. Deci lucrurile nu sunt așa simple, că a spus sau a făcut sau n-a făcut sau a mers în nu știu ce piață și nu a convenit nu știu cui că a luat o pisică în brațe. Chestiile astea sunt derizorii și chiar nu au înclinat balanța niciun fel. Oana Stăciulescu dorește să vă adreseze o întrebare, dacă se poate. Da. Bună seara, domnule Selianion. Aș vrea să vă întreb cum se vede sau cum ar fi pentru USR următorul scenariu. Ca Dan Barna să-și dea demisia după acest eșec, cum se practică în țările mai avansate, să spunem, din Europa, și să candideze, desigur, alături de alți colegi, la un congres organizat ulterior, în condiții normale, nu ca ultimul congres la care a fost domnul Barna ales președinte. Cum ar fi acest scenariu pentru USR? Bun sau nu? La momentul în care s-a stabilit data alegerilor interne pentru președinția partidului, am purtat această discuție în interior, și s-a tranșat această chestiune în sensul în care s-a ales ca aceste alegeri să aibă loc înainte de alegerile prezidențiale. Știm asta, da. Ar fi bine ca acum să-și dea demisia și să fie un alt congres la care să participe mai mulți colegi și dacă domnul Barna va fi ales din nou de către dumneavoastră, asta este, dumneavoastră decideți? Credeți că ar fi normal o demisie și un alt congres? Domnul Barna a spus că își asumă acest eșec și este un gest bărbătesc, să zic așa. Acum această asumare poate avea mai multe forme. Teoretic poate lua forma unei demisii, dar a spus foarte clar că nu consideră că ar trebui să-și dea demisia, sau poate lua alte măsuri organizatorice, dând un semnal că am înțeles cu toții din greșeli și că lucrurile se îndreaptă. Deci nu doar demisia poate fi o soluție. Și mai sunt și alte chestiuni legate de oportunitatea unei demisii și de organizarea unui congres. Poate ar fi înainte de alegerile locale o greșeală să începem acum o luptă internă, o frământare de asta. Păi da, ați făcut congresul ăla și a fost lupta internă cu doar câteva săptămâni înainte de campanie electorală și acum până la locale mai sunt totuși 6 luni. Mai sunt 6 luni, trec foarte repede și noi trebuie să ne concentrăm. Avem foarte, foarte multe lucruri de făcut și în teritoriu și lumea așteaptă altceva de la noi, așteaptă organizare, pe oameni nu interesează problemele noastre interne. Îi interesează să fim coordonați, să fim eficienți, să comunicăm coerent, indiferent cine e președinte, Dan Barna sau un alt coleg, mai puțin îi interesează pe oameni lucrurile astea. Dar este și asta... Da, nu știu ce să zic. E totuși nu puteți spune că nu interesează cine e președinte, câtă vreme președintele acestui partid a fost candidatul la președinție și a pierdut intrarea în turul 2 în favoarea Vioricăi Dăncilă. Adică nu e ca și cum am putea uita prea repede chestia asta. Și uitați, domnul, domnul Sinean, eu îl completez pe Tudor, dacă îmi permiteți. Doamna Dăncilă a zis că dacă nu, a zis în fața conducerii partidului, că dacă nu intră în doi, își dă demisia într-un doi. Da, domnul Barna nu a spus lucrul ăsta, dar eu vă spun că eșecul nu este doar al lui Dan Barna, eșecul meu, este și eșecul colegilor și trebuie cu toți să găsim răspunsuri la unele întrebări și să facem niște analize și nu din acestea după ureche, în sensul în care să ne convină uneia sau alteia dintre tabere, da, dintre grupările din interiorul USR, că nu despre asta e vorba. Nu mă interesează să folosim momentul ăsta ca un pretext pentru a ne regla nu știu ce nemulțumiri dintre noi, ci mă interesează să fie niște măsurători foarte clare, sociologice și să aflăm cu precizie ce a nemulțumit pe români față de prestația noastră, a USR, a USR Plus și a candidatului nostru. Da, unele le intuim, unele greșeli par evidente, dar pe altele poate nu le înțelegem foarte ușor sau nu le găsim foarte ușor și atunci trebuie să analizăm. Și eu cred că în următoarele săptămâni nu trebuie să dureze foarte mult analiza asta, vom găsi răspunsuri și câteva schimbări majore vor fi făcute. Mulțumesc foarte mult, Stelian Ion. Mai e de punctat aici și scandalul RISE, pentru că n-are rost să ocolim povestea asta Oana Stănciulescu, dar nu e vorba atât de dezvăluirile făcute de această anchetă, ci de felul în care a fost gestionat acest scandal, să spunem, sau acest prezumtiv scandal cu potențial de scandal mediatic de către Dan Barna și unii dintre colegii săi, care au ales calea victimizării și a aluziilor că această anchetă a fost comandată, ba chiar de adversarii politici, ba chiar trimiterile au fost așa subtile către președinte. Toată povestea asta în care numai unii au voie să fie anchetați, când ancheta ajunge la noi ne supărăm. Ba mai mult, domnul Dan Barna a zis că nu vrea să fie anchetat decât de DNA, un anume parchet. De, da, da, exact. Da. Aici a surprins, într-adevăr, nu conținut o anchetă, era și destul de stufoasă și multe, cred că puțini oameni au citit că ancheta cap-coadă, abia dacă au citit jurnaliștii. Dar ce ne-a arătat candidatul? Ne-a arătat victimizare. În afară de victimizare, o reacție aproape similară cu a PSD-ului, cu a lui Dragnea, atunci când cineva dezvăluia tel drumul, același Rise Project, ne amintim când a venit cu dezvăluiri despre Dragnea și despre afacerea tel drum, USR, pe bună dreptate, și politicienii au apărat și au spus că e regulă ca acele documente să fie publicate, e regulă ca jurnaliștii să-ți facă treaba, au apărat jurnaliștii așa cum trebuie. Când a venit rândul lor, deja aveau un comportament extrem de ciudat față de jurnaliști și început să le se acuze de statul paralel, interese și așa mai departe. Deci te ducea cu gândul la cei pe care ei criticaseră până atunci. Asta cred că a surprins, pentru că i-au promis o altfel de politică, altfel de politicieni. Politicianul altfel. Nu ăla învechit în rele, nu ăla bătrân care stă de 30 de ani și care face tot felul de alianțe între ei, care au contracte cu statul, nu. Altfel de politicieni. Și când colo, reacția ca și cea lui Stelian, pe care îl apreciez foarte mult, dar și răspunsurile au fost extrem de bizare. În loc să răspunzi clar, direct ce ai de făcut, să te duci pe la Ploiești, asta m-a avut la PSD, m-a avut la alte partide. Tu, dacă vrei să fii altfel, atunci trebuie să te comporți altfel. Apropo de PSD, Viorica Dăncilă simte că a prins puteri după turul 1 al alegerilor. Se pregătește de turul 2. Pregătirile încep cu niște tăieri de capete, spun surse din partid. Sunt luați în vizor de șefa PSD Ana Bircea, al fost ministru al justiției, baronii locali care s-au dat deoparte din calea lui Iohannis și, nu în ultimul rând, Cosmin Gușă, abia intrat în PSD cu gândul de a reforma partidul. O analiză a rezultatelor pe fiecare județ în parte, pe fiecare localitate în parte, astfel încât la următoarele alegeri să avem rezultate mult mai bune. Schimbări de președinți, de organizații? Nu venim cu ideea de a face excluderi. Vom discuta în rest fiecare județ și vom analiza fiecare localitate în parte, fiecare președinte de organizație. Trebuie să justifice într-un fel rezultatul obținut, ce a mers, ce nu a mers. Este o analiză de partid, o analiză normală după alegeri. Declarațiile Vioricăi Dăncilă par foarte pacifiste la prima vedere, însă în spate se ascund planuri bine făcute. De pe o poziție de forță dată acum de cele peste 23% obținute în primul tur al prezidențialelor, șefa PSD știe exact pe cine va mazili. Potrivit unor surse din partid, Dăncilă va propune în ședința conducerii PSD excluderea Anei Birceal din partid, pe motiv că poziționarea sa ca ministru al justiției a afectat PSD în campania electorală. Și Cosmin Gușă va fi dat afară, deși abia se întorsese în PSD, Dăncilă fiind nemulțumită de faptul că Paul Stănescu și Daniel Tudorache l-au adus pe Gușă în partid pe ușa din dos. De asemenea, liderii PSD, Marian Oprișan, Dumitru Buzatu și Ionel Arsene, sunt pe lista neagră a Vioricăi Dăncilă, după ce Klaus Iohannis s-a impus la Vrancea, Vaslui și Neamț, fiefuri tradiționale PSD. Ce s-a întâmplat în Moldova, la noi? Vom analiza mâine, vom discuta cu fiecare lider și fiecare trebuie să-și asume rezultatul care a fost obținut. Bun, niște mișcări care arată că Viorica Dăncilă e acum așa revigorată, să zicem, nu? Reîncărcată de această ascensiune în turul 2, pentru că de acum poate să joace în continuare șefia partidului, nu? Da, dacă pierdea, probabil că la ora asta era debarcată. Este reîncărcată și nu prea. Adică e reîncărcată, sigur că da, și PSD-ul a ajuns în turul 2, dar de aici, cred că oricine, și dacă ești pe stradă și întrebi cine va câștiga turul 2 și la o distanță considerabilă, e limpede, pentru că Viorica Dăncilă și PSD nu mai au unde să crească. Îți amintești ultimul președinte PSD? Îți amintești când a mai câștigat PSD alegerile prezidențiale? La începuturile noastre. Despre ce vorbim? Despre Ion Iliescu? Exact. Deci PSD-ul după aceea nu a reușit, cu atât mai puțin Tudor Mușat acum. Însă este o altă premieră, că avem mai premiere în alegerile astea prezidențiale. Este prima oară când, din 90 încoace, când PSD nu mai are Moldova. Niciodată, eu personal, dacă mă întreba cineva când o să piardă PSD alegerile, probabil că spuneam că trebuie să mai treacă câteva decenii până PSD va putea fi rejectat de acolo. Ei bine, PSD nu mai are decât un singur județ Botoșani, nu mai are județele baronului Oprișan, baronului Arsene, baron peste baroni, își cunosc pe toți din tot. Mai are 10 județe, nu? Are 10, da. În care Viorica Dăncilă din sud, nu mai are Constanța, unde a fost al PSD-ului de decenii, nu mai are Tulcea, de unde vine domnul Todorovici. Deci asta este o mare problemă pentru Viorica Dăncilă și s-a decis să joace dur și tare partid și probabil să dea niște exemple, pentru că este limpede că fie primarii din baronii, din județele respective, nu au tras la căruță, nu să spunem, e un clișeu nu prea bun, nu au muncit pentru campania asta electorală, pentru că cred, știi foarte bine că sunt mai multe grupări în PSD, una dintre sau mai multe grupări vor să scape de Viorica Dăncilă, vorba useriștilor, ca să se pregătească pentru alegerile locale. Cu Viorica Dăncilă la alegerile locale nu prea au mari șanse și atunci trebuie să aducă pe altcineva o altă garnitură. Și de asta ar fi vrut să nu intre turul 2, mulți dintre liderii PSD. Asta pare să fie o armă în interiorul partidului, arma de campanie favorită, pe care pare că și-a ales-o deja Viorica Dăncilă, o să fie hărțuirea asta cu dezbaterea. De unde, sigur, noi am constatat că în primul tur nici Klaus Iohannis n-a venit la vreo dezbatere, nici Viorica Dăncilă n-a vrut la vreo dezbatere. Doamna Dăncilă a prins așa din aer ideea că lumea a cerut totuși o dezbatere între, măcar între principalii contracandidați, dacă nu între toți. Și acum pisează cât se poate de intens cu această dezbatere. Șefa de campanie a domniei sale, Lia Olguța Vasilescu, i-a trimis șefului de campanie a lui Klaus Iohannis, Dan Motreanu, această scrisoare pe care o vedeți și în care îi cere nici mai mult, nici mai puțin decât cel puțin două dezbateri față în față între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Cel puțin, ar fi loc și de mai multe, zice scrisoarea, dar măcar două în două săptămâni ar fi necesare. Acum, putem să ne imaginăm că ăsta e un demers serios, că Viorica Dăncilă își dorește realmente discuția asta, sau e pe sistemul țineți-mă că-i omor, eu îl tot chem și el nu vrea să vină și o să-l hărțuiesc cu chestia asta de dimineața până seara? Da, eu cred că este o temă identificată de comunicator că ar avea succes, pentru că înțeleg așa că dezbaterile pot fi organizate de cel 5-6 la un moment dat, acum minim 2 în fine, pot fi organizate abia după ce se publică rezultatul primului tur, deci nu e astăzi, de miercuri încolo s-ar putea, da, În al doilea rând, doamna Dăncilă ce vrea? O spune explicit că vrea să spună ce a făcut ea într-un an jumătate, să spună ce a făcut președintele. Ea, încurcând totuși atribuțiile președintelui, neștiind care sunt atribuțiile președintelui, pentru că președintele Iohannis n-a putut să dea nici salarii, nici pensii, nici să mărească cu 100 de lei, nici să mai dea 50 de lei, nici nimic. Și ea crede că dacă vine să spună ce a făcut, nu ce ar putea să facă. Dom'le, pe mine nu mă interesează. Bun, ai dat din banii noștri, ai împrumutat, ai făcut o gaură la buget, ai împovărat următoarele generații. Deci dacă ar trebui să stăm, să discutăm pe ce a făcut ea, poate cineva să stea dimineața până seara și să toace tot ce a făcut. Ordonanța 114, multe, da, codul fiscal, administrativ și așa mai departe. Ea nu știe însă care sunt temele într-o campanie prezidențială, domnule, că ea a fost într-o țară și a crezut că e în altă țară. Ea a confundat orașul în care este. Deci Viorica Dăncilă habar nu are politică internațională. Ne-a băgat într-un scandal cu ambasada. Am pierdut un loc la ONU, locul României, din cauza Viorica Dăncilă. Deci femeia este dezastru pe politică internațională. Și totuși își dorește această discuție. Președintele până la urmă va accepta, pentru că noi acum nu ne uităm doar la a-i face pe plac sau nu Viorica Dăncilă, ci la a avea totuși o discuție în fața electoratului, așa cum e normal și cum s-a mai întâmplat chiar în România, nu? La alegerile precedente. Adică justificarea asta pe care o dă staful de campanie și colegii de partid, să zicem așa, din PNL, că domnul Iohannis n-are ce să discute cu doamna Dăncilă, că ea e slab pregătită, ține în fața alegătorilor? La unii da, la unii nu. Unii spun, da, domne, ce să discuți cu Dăncilă. Ne uităm la interesul public general. Adică, că știm, l-am auzit spunând în toate discursele și la alții nu. Alții dacă spun, n-au ce vrem să discute, poate ar fi bine să vedem, că așa e, să nu-i credem pe cuvânt. Da, sunt două grupări. Unii spun, mie mi-e suficient, oricum nu votez, ce poate să schimbe Dăncilă într-o dezbatere. Știm că vorbește cu greșeli, că habar nu are, poți să întrebi acum orice politică sau orice, despre orice guvern sau orice politică a unei țări europene și nu știe. Știi foarte bine că încurcase țările din Uniunea Europeană. europeană, doamna Dăncilă. Băgase, nu știu, o țară dintr-un alt continent, o băgase în europeană, doamna Dăncilă. Am și uitat, acum vreo câțiva ani, că a făcut prea multe. Dar sunt și unii care, sigur, ar dori această dezbatere. Înțeleg însă, nu ai dat și tu în direct, că în această seară s-ar putea lua o decizie, o hotărâre în acest sens, cu staful de campanie, la care, ședința la care participă și Klaus Iohannis. Deci e limpede că sunt două curente aici. Mai avem un minut, Oana Stănciulescu, și aș vrea să-l folosim discutând despre diaspora. E record absolut de prezență la vot. Sigur, lucrurile au mers bine de data asta. Cu toate astea, cele 650 și ceva de mii de români care au ieșit să voteze acolo nu sunt nici pe departe majoritatea celor care se află plecați în străinătate. Ar fi putut să vină la vot mult mai mulți. Ce ne arată asta? Nu arată mare lucru de la 300 să se dubleze, nu, lucrurile nu se întâmplă pornind din degete. Cei care au votat sunt convinsă că sunt cei care vor să se întoarcă. Sunt foarte mulți, Tudor Mușat, sunt sute de mii, poate milioane de români care nu vor să mai întoarcă, pentru că au copii la școală, pentru că au afaceri, pentru că au plecat cu gândul să nu se mai întoarcă. Și atunci nu prea îi mai interesează ce se întâmplă. Cei care au venit acum sunt absolut convinsă, am vorbit cu mulți dintre ei, sunt cei care într-adevăr ar vrea într-un timp scurt să vină înapoi acasă, chiar dacă au copii la școală și mai departe. Oricum e de analizat, nu putem să epuizăm acum într-un minut. Diaspora este un subiect extrem de complex. Discutăm despre asta. Mulțumesc foarte mult, Oana Stănciulescu. Ne întoarcem în câteva clipe. Radeta a dat asfaliment. Primarul zice că nu e nicio problemă, se vor găsi soluții. Experții o contrazic. Încercăm să ne lămurim cine are dreptate. Rămâneți cu noi. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, dis de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează-ți notificările. Fashion Days. Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Aspiratorul cu sac Heiner este doar 179 de lei, cu reducere de 40%. Iar espresorul manual Heiner pentru espresso și cappuccino este doar 224 de lei, cu reducere de 50%. Heiner. Face momentele mai bune. Flanco! Datorită formulei concentrate cu 5% diclofenac, Diclac calmează durerea articulară, ameliorează inflamația, reduce edemul și îmbunătățește mobilitatea articulară. Diclac, un produs Sandoz. Când vrei să fie mai bine, oferă din inimă. Așa cum face Profi. Azi la Profi ai salam Sinaia Cristim 350 de grame la doar 15,99 lei și gel de duș Dove Deep Nourishment sau Shea Butter 500 ml la doar 10,99 lei. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Să trăiești cu durere articulare zi de zi poate fi insuportabil. Și când doare, chiar doare. De ce să nu duc o viață normală? Acum există Genacol, un produs pe bază de colagen aminoloc plus vitamina C, care contribuie la formarea colagenului pentru funcționarea normală a oaselor și a cartilajelor articulare. Caută Genacol în farmacii și plafare. Cu Genacol mă mișc ușor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție ambalajul. Cu Philips Latte Go, prepararea cafelei este mai simplă. 1. Apasă pentru a savura gustul boabelor proaspăt măcinate cu spumă catifelată de lapte. 2. Inovația Latte Go, sistemul de lapte cel mai rapid de curățat. 3. Bucură-te de o varietate de cafele delicioase. Philips Latte Go. Innovation and you. Philips. Tu stai pe flancă, ai viteză. Elu, tu mergi în față, sari la cap, ești înalt. Și eu stau în apărare dacă scapă pe contra. Păi și Mircea? Stă la casă că-i peturează. Mai bine petură decât petușă ca tine. Bateți mingea și dezbate meciul după, da? Magazinul comunității tale, oricare ar fi ea, la doi pași. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Orice exces îți poate afecta ficatul. Încearcă Hepatoprotect regenerator cu fosfolipide și Hepatoprotect forte cu silimarină. Hepatoprotect, singura gamă completă pentru regenerarea și protecția ficatului. Cauți destinația ideală de vacanță? Vino la Romexpo între 14 și 17 noiembrie la Târgul de Turism al României. Eveniment organizat de Romexpo, partener strategic Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România. Parteneri Camerele de Comerț și Industrie din România, FPTR, OPTBR și Antrec. Niciodată n-am fost atât de obosită. și nici atât de fericită. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor, energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pregătește-te pentru sezonul reducerilor cu împrumutul promoțional. Ai zero comisioane și rate fixe la sume între 1000 și 4000 de lei. Sună acum la 021-275-7575 sau aplică pe provident.ro. În sezonul rece, sistemul imunitar este mai slăbit. Întărește-ți imunitatea cu Detrical, ce conține o doză mare de vitamina D. V-ați pregătit de Crăciun? Cu gama de lux de la Lidl, fiecare masă se transformă în sărbătoare alături de cei dragi. La Lidl ai profiterol la doar 11,99 lei, tiramisu la doar 11,99 lei și filet din piept de rață la numai 15,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins. De la primele semne ale durerii în gât, Strepsils Mire și Lămâie acționează împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor, calmând durerea și iritația gâtului. Acțiune dublă într-o singură pastilă. Strepsils. Din fermecătoarea lume a aurului, noua capsulă Espresso Lor. Prima capsulă din aluminiu pe care o poți găsi în supermarket. Creată pentru a se potrivi aparatului tău Nespresso. Fii captivat de intensitatea și rafinamentul unui espresso. Lor. Lasă-te sedus de o cafea prețioasă ca aurul. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini-microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Uite de la ei. Maria și Victor spun că de când ies la alergat nu mai au dureri articulare și nici ligamente sau tendoane inflamate. De parcă noi nu știm că Maria și Victor iau Artrosuport Forte de la Naturalis. Uh-huh. Artrosuport Forte conține 5 substanțe active benefice pentru susținerea sistemului articular și a circulației periferice. Artrosuport Forte, disponibil în farmaciile catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ce faci, vecină? Ce problemă, nu? S-a stricat în vară. Decât să o repar, mai bine cumpăr altă. Da, cu ce? Bagă, gicuță, bagă! Bagă! Că și mâine ai o tură. Credit rapid între 2000 și 4000 de lei în 24 de ore. Comisioane zero. Sună acum la steluță 7171. Este oficial, Radet a intrat în faliment. Aproape 560.000 de familii riscă să rămână fără apă caldă și căldură. Falimentul Radetului va aduce după el și alte complicații, dar cei care ar trebui să vină cu soluții se ascund în spatele declarațiilor. Regia aflată în subordinea primăriei dă frisoane capitalei. Falimentul a fost declarat definitiv de Curtea de Apel București, cu o datorie de 800 de milioane de euro, cu rețeaua veche de 50 de ani și pierderi uriașe. Radet a intrat în insolvență în 2016. Anul trecut, de exemplu, au existat numeroase probleme în sistem. Circa 3500 de avarii la rețeaua Radet și pierderi de 2000 de tone pe oră prin găurile din țevile de transport și distribuție a energiei termice. Sute de mii de oameni au suferit și încă suferă din cauza avariilor repetate. L-am sunat imediat pe Ministrul Economiei să deplaseze la Ercen, de asemenea să ia legătura cu autoritățile locale, astfel încât să identificăm posibilitățile legale să nu fie afectată alimentarea cu energie termică și cu apă caldă a bucureștenilor. Autoritățile locale încearcă să-i liniștească pe cei 1,5 milioane de bucureșteni racordați la sistemul centralizat. Întreaga activitate a Radet ar putea fi preluată de compania municipală termoenergetică, înființată de primărie. Ministrul Energiei avertizează. Termoenergetica nu este încă licențiată. Probabil că va trebui făcută rapid o ședință de Consiliu General. Asta este treaba primăriei București, a Consiliului General București, nu este problema noastră. Eu vreau să mă asigur că nu se va întrerupe de către Elcen furnizarea agentului termic până când în regim de superurgență Consiliul General va rezolva această problemă. Compania alimentează și 4900 de instituții, precum școli și grădinițe, plus agenți economici. Nu se întâmplă nimic altceva. O să furnizez așa cum pot și cât pot. Nu există altă variantă. Nici legea nu le dă voie să închidă cu intenție vară, căldura. Ei trebuie să asigure căldura indiferent de situația lor.

Acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au început deja scandalurile la PSD, dar și la USR, mult mai intense, după ieșirea în decor a lui Dan Barna. Președintele României s-a dus la sediul de campanie din Modrogan al Partidului Național Liberal, se discută strategia pentru turul 2. Doamna Viorica Dăncilă se pregătește să taie niște capete la PSD. Cei care nu s-au implicat în campanie, deocamdată cei care atrag sfori, Cosmin Gușă, Paul Stănescu, alți baroni ai partidului care n-au performat, urmează probabil să fie sancționat săptămâna aceasta. Avem informații extrem de interesante, o să vedeți consecința pe termen mediu și lung a acestui prim tur al alegerilor prezidențiale, consecința politică. O avem informații, vedeți și cum arată harta electorală, o să vedeți ce partide au crescut în număr de voturi în comparație cu europarlamentarele, ce partide au scăzut, cum a performat Dan Barna. În același timp, la ora 21 a început o ședință extrem de importantă la USR. Contestatarii lui Dan Barna se pregătesc, din informațiile noastre, să ceară demisia. E vorba de echipa, fosta echipa lui Nicușor Dan, Cozet Chichirău, Stelian Ion și alții. Va fi o bătălie foarte dură. Dacian Cioloș își dorește și cei de la USR să pună mâna pe controlul alianței USR Plus, evident în așteptarea alegerilor locale, da? Miza următoarelor alegeri fiind cele locale. Intrăm în dezbatere, vedem declarațiile președintelui României. Președintele României, vă spuneam, este la sediul de campanie a Partidului Național Liberal. De acolo va ieși probabil să mai facă declarații. Până vă prezint invitația, haideți să vedem pe președintele României vorbind foarte interesant despre manevrele pe care cei de la PSD le fac exact în timp ce discutăm, poate lămurim. Președintele a fost eliptic, nu ne-a dat detalii. Ce manevre fac cei de la PSD? Am avut nevoie de aproape 3 ani până i-am înlăturat de la butoanele puterii, după ce PSD-ul a arătat că una a promis și cu totul alta a vrut să facă. De fapt, PSD-ul a vrut să-și subjuge întreg statul român. Încearcă PSD-ul să atragă atenția prin tot felul de manevre. Pot să vă spun de pe acum, urmează sigur să discut și cu colegele și cu colegii în ședința de campanie, eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul 2. Acesta este un răspuns indirect pe care Klaus Iohannis îl dă staffului PSD și Viorica Dăncilă. Astăzi Viorica Dăncilă, prin staff, a trimis către PNL o invitație pentru dezbateri publice. Klaus Iohannis a vorbit despre întâlniri cu alegători. Sunt negocieri în aceste zile, da? Sunt negocieri politice între PNL și PSD pentru a organiza odată pentru totdeauna măcar o dezbatere publică. Repet, cei de la PSD vor două asemenea dezbateri publice. Viorica Dăncilă a fost primul lucru pe care l-a spus intrând în ședința de dimineața PSD-ului. Haideți să o vedem pe președinta PSD și candidatul partidului la alegeri. Este normal să avem această confruntare, este obligație pe care o avem față de români. Spunem ceea ce am realizat și, bineînțeles, ce ne propunem pentru perioada următoare. Îl invit pe domnul Iohannis, pe candidatul Iohannis, la o dezbatere 1-1. Știți foarte bine că am făcut acest lucru și în campania pentru turul 1. O dezbatere în care, în primul rând, trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat, ce a realizat domnul Iohannis în cei 5 ani de mandat, ce a promis și ce a realizat din ceea ce a promis, iar eu să spun ce am făcut într-un an și 9 luni cât am fost premierul României, pentru că este important ca oamenii să știe ce am făcut pentru ei, ce obiective am promis și ce am realizat din ele. Alături de noi în dezbatere, avocatul Sebastian Bodu, bună seara, mulțumesc pentru prezență, deputatul PMP Ionuț Simionca, bună seara, mulțumesc pentru prezență, senatorul PSD Lucian Romașcanu, fost ministru al culturii. Încep cu dumneavoastră, domnule senator, aveți o formulă, v-ați gândit cum să arate aceste dezbateri, să le faceți la o televiziune, la mai multe televiziuni, într-un spațiu controlat, într-o academie, aveți vreo idee? Eu n-am idee, știu doar un singur lucru, că aceste dezbateri trebuie să se întâmple și vă spun la modul cel mai serios, o să văd în ce măsură e constituțional, ar trebui pusă în legea electorală obligativitatea dezbaterii, pentru că este o chestiune de importanță covârșitoare, este momentul, în afară de faptul că se își dau seama telespectatorii sau publicul cu cine și pentru ce trebuie să voteze, faci un contract între candidat și public, pentru că este mediul cel mai penetrant și este mediul prin care tot ceea ce spui ajunge la atât de multă lume încât te legi pentru perioada de mandat pe care ai. Noi nu știm ce vrea să facă domnul Iohannis decât din niște programe tipărite pe aici, pe acolo și circulate pe internet. Normal este pe temele majore, în orice format, într-o televiziune, în mai multe televiziuni, să fie... Cred că cel mai bine ar fi să fie organizată într-o televiziune, poate în televiziunea națională, cu semnalul dat la toate celelalte canale și să vedem pe întrebări, pe tematici, pe politică externă, pe armată, pe alianțe și așa mai departe, cum sunt viziunile celor doi. Eu repet, eu aș obliga el prin lege existența unor asemenea dezbateri. Despre ce manevre vorbea președintele? Aveți idee? Nu știu, faceți manevre pe la PSD? Facem manevre într-una, da, nu ne putem opri. Ideea este că domnul președinte, din probabil studiile pe care consultanțiile tot macină la dumnealui în campanie, în sediu acolo, rezultă că dacă te iei de PSD într-una, câștigi. Singura, și nu vreau, îl respect pe domnul președinte Iohannis, dar chiar singura temă de campanie a domnului Iohannis să fie doar PSD-ul, adică auzim de 7-8 luni încoace doar PSD, demonizăm PSD, să desființăm PSD, să anulăm PSD. Dom'le, PSD-ul e totuși, în cel mai rău caz, 2 milioane, în cel mai bun caz, 5 milioane de voturi, reprezentăm niște oameni în spate, am făcut niște lucruri în ăștia 3 ani de guvernare, hai să vorbim și ce să facem. Domnul Romașcanu, o să-i făcut, da, haideți să vedem harta cum arată, că ăsta este adevărul politic, dincolo de declarații, că până la urmă nu suntem în al doilea tur oficial, se publică imediat rezultatele mâine dimineață și iarăși o luăm de la capăt cu campania electorală, da? Vedeți această hartă, domnule senator Romașcanu? Văd cu atenție, da? Privit-o, da? Ați rămas cu niște județe din sudul României, de unde ați colorat harta României în roșu în 2016. În 2016 ați mai rămas... colorat-o pe toată în roșu. Pe toată. Și acum harta s-a colorat în albastru PNL. Vedeți acolo niște județe mai mici, da, mai, cu mai puțină greutate electorală în sensul ăsta, nu neimportante din alte motive. Da, ați rămas cu Ialomița, ați rămas cu Giurgiu, lui Bădălău, ați rămas cu Doljul doamnei Vasilescu, cu Oltul lui Paul Stănescu, Teleormanul celebru, fief al PSD, Mehedinți, Gorj, Argeșul, care este mai răsărit și economic, e un județ mai important, și acolo, hăt sus, unde se agață harta, avem Botoșaniu, da? Păi... Știți care e chestiunea? În primul rând, nu e normal. Sunteți cam curățați politic, dacă continuați așa. Nu e așa. Cum e așa, domnule? Permiteți-mi a vă contrazice. Deci prima chestiune este că noi am avut doi candidați, nu unul singur. L-am avut și pe domnul Diaconu și este o chestiune știută și nu, cum să spun, nu ascunde nimeni. Noi am avut o diferență rezonabilă între candidat și partid. Diferență pe care în turul 2 a acoperit-o domnul Diaconu. În turul 1, în turul 2, lucrurile astea se vor corecta. În al doilea nu trebuie să fie nimic tot roșu sau totul albastru. Noi, dacă ne uităm la numărul de voturi luate de ambii candidați, diferența este mai mică decât diferența în județe numărate acolo. Sunt județe care s-au câștigat la câteva sute de voturi, sunt județe care sunt. Am văzut ieri, uitându-mă, au fost comune câștigate la un vot sau două de unii sau de alții. Domnul Bodu nu pare foarte convins de ceea ce spuneți, domnul Romașcanu. Nici n-am misiunea asta acum. Referitor la obligativitatea, încerc să fac niște considerații pur tehnice, obligativitatea în legea unei dezbateri, nu știu care este finalitatea, pentru că orice obligație, dacă nu este însoțită de sancțiune, este inutilă. Ce sancțiune ați putea să puneți? N-aveți ce sancțiune să puneți. Sancțiunea este pur politică. Sancțiunea vine natural politică. Păi nu, asta zic. Păi dacă vine, vine și așa. Deci nu, da, da. Nu văd Modu, ca să încălzim dezbaterea, acum fac trimitere la cutuma democrației americane, da? De exemplu, acum e dezbatere în state, Biden, de exemplu, care stă mai bine decât toți ceilalți candidați, ar trebui să spună, bă, eu nu intru în dezbatere cu Bernie Sanders, cu Ocasia, nu știu ce. Deci în America acolo... ar fi ceva inimaginabil să ai dezbatere. Păi asta, de asta spun, dacă merge într-o democrație și noi ne uităm la american, da, Ionuț Simionca, nici a stat în Statele Unite foarte mult, da, deputatul Simionca, da, s-a uitat pe la dezbate, nouă ne place cu statul american, da? I-am văzut la ceva. Atunci... Deci dacă nu, deci dacă singura sancțiune pe care o poți primi în caz că nu participi la o dezbatere este pur politică. Iar legea nu se ocupă de chestiuni politice, ci de chestiuni juridice. Sancțiunea juridică nu există. Deci dacă nu vine, sancțiunea va fi pur politică. Fie că ai în lege, fie că nu ai în lege. Da, și da, e o temă pe care, uite, o să o dezbatem și științific după asta. Din punctul meu de vedere, într-un fel sau altul, această dezbatere trebuie să întâmple. Păi asta spun că Sebastian Modu, ceva nu merge bine în democrația noastră asta, pseudo-democrație, pentru că, repet, politicienii la nivelul ăsta trebuie să aibă responsabilitatea de a accepta asemenea dezbatere. Repet, că a fost o întreagă discuție. Au făcut cei de la Europa FM, asta e, o să supere Moise Guran pe mine, da, au făcut un simulacru de dezbatere, punând 6 pupitre, au venit 3 candidați, i-a arătat pe ăla, spun, da, fiind 14 candidați. Repet chestia. De exemplu, Biden, care a fost vicepreședintele Statelor Unite, ar fi trebuit să spună, bă, eu nu mă duc cu Bernie Sanders, care are 1%. Eu nu mă duc cu ăla cu 1% să intru în dezbatere, da, că eu am 40% intenție de vot. Sistemul american presupune primaries, presupune alegeri interne publice. Principiul este același. În cadrul fiecare de cele două partide. Principiul este același. Asta partide. Este problema, da? Deci, bun, în concluzie, vom avea dezbatere? Nu cred. Nu? Pe anul am înțat, calculator, că încă nu mai există dezbatere. Claus Iohannis la fel. Eu nu că ar trebui să avem dezbateri și nu una, nu două, ar trebui să avem 10 dezbateri, pentru că doar așa putem să facem diferență între doi candidați, nu? Dacă cumpărăm mere cu mere, trebuie să le prezentăm, să vedem fiecare ce aduce. Din păcate... am văzut și în primul tur că majoritatea candidaților au evitat dezbaterile. Noi am avut pe Teodor Paleologu, candidatul nostru al Partidului Mișcarea Populară, un om foarte, foarte competent și cred că foarte bun pe dezbatere, care i-a invitat pe toți ceilalți competenți ca și candidați la președinția României să vină la dezbatere, să vadă românii din ce a luat sunt făcuți și ce prezintă. Se pare că majoritatea au evitat sau au mers la o dezbatere, a fost două dezbateri, dacă mi-amintesc, una în care a fost doar Teodor Paleologu și Clement Hunor și la o altă dezbatere a participat și Dan Barna. Cred că dezbaterile sunt necesare pentru că noi, românii, trebuie să vedem viitorul președinte al României ce vrea să facă cu țara noastră. Eu aș vrea să fie 10 dezbateri, ar trebui să fie oarecum și regionale, s-ar putea ține în universități, cu cât mai deschise către cetățeni. Dezbaterile ar trebui să se întâmple nu numai la nivel de candidaturi prezidențiale, ar trebui să se întâmple și să aibă loc la toate nivelurile. Toader Paleologu, acuzat și atacat în campanie că ar fi rupt votul de la Dan Barna, o să fie prezent de la ora 22. În câteva minute, Rareș Bogdan, prin vicepreședintele PNL, va interveni în direct la Dosar de Politician să ne spună detalii din discuțiile cu președintele Iohannis, pentru că se pregătesc liberalii de turul 2 al alegerilor. Foarte interesantă prezența lui Iohannis acolo. Dacă președintele Iohannis va accepta o asemenea dezbatere, pot să vă mai spun un lucru. Vreau să discutăm puțin despre PSD, nu scapă așa de repede domnul Romașcanu. Da, în Statele Unite există următoarea cutumă. În turul 2 se fac de regulă 3 dezbateri. Dacă vă duceți aminte, au fost 3 dezbateri între Hillary Clinton și Donald Trump. Prima dezbatere a fost câștigată de Hillary Clinton, a doua a fost la egalitate, pentru că trusturile de presă americane măsoară în direct intenția de vot, cât câștigă un candidat, cât pierde un candidat, au o tehnologie mult mai bună, evident, decât ceea ce există în România. Prima dezbatere a fost câștigată de Hillary Clinton, apoi a doua a fost remiză, a treia a fost câștigată de Trump și mulți spun că, de fapt, a treia dezbatere și ultima a fost cea care l-a diferențiat, l-a scos în față pe Donald Trump, care a și câștigat alegerile. Așa se procedează acolo. Toate televiziunile importante ale Americii transmit acele dezbateri, da? Se fac puntaje, se fac întrebări, se fac pariuri și, repet, se măsoară în timp real impactul electoral al dezbaterilor. De fapt, cine câștigă și cine pierde. Ca într-un meci de box cu trei runde, da? O rundă, două, trei. Domnule Rămașcanu, am văzut-o pe doamna Dăncilă astăzi și apoi pe surse după ședința de dimineață la care ați participat sau nu? Nu. Nu faceți parte din staff, poate o convingeți pe doamna Dăncilă să vă accepte în stafful PSD. Am înțeles pe surse că șefii PSD din Moldova urmează o parte din ei să fie schimbați, celebru Cosmin Gușă, Paul Stănescu și băieții care vor să reformeze de PSD-ul. Cosmin Gușă? Păi de-abia a intrat în partid. Păi da, urmează să fie schimbat, da? Deci urmează niște schimbări la PSD. Nu, ce vrea doamna Dăncilă? Și eu, tot așa, din discuții, este că există o nemulțumire vis-a-vis de primirea lui Cosmin Gușă în partid și că se va pune în discuție acest lucru în CEX. Și CEX-ul va decide. În al doilea rând, au existat niște targeturi pe care fiecare organizație județeană și le-a asumat în fața centrului și probabil va fi o discuție. Dar eu nu cred eu că se ajunge la excluderi pentru o subperformare în contextul în care votul la prezidențial este un vot atipic, este un vot care nu poate fi 100%, cum să spun eu, imputat sau să fie 100% meritul unui lider județean. Analiza trebuie făcută și cu certitudine. Domnul Rămașcanu, cu toată simpatia, da, sunteți o voce rațională a PSD-ului. Păi Moldova a fost pierdută în totalitate. Păi Oprișan conduce județul ăla de 20 de ani. El se scoate pe el președinte de județ de fiecare dată. Ați pierdut Vrancea, ați pierdut Bacău, ați avut miniștri de la Bacău, ați pierdut Vasluiul, Buzatu, ați pierdut Neamțu, unde l-aveți pe celebru Ionel Arsene, da, marele baron al Moldovei, cu multe sute de milioane de euro băgate în județ, pe asfaltări, pe drumuri, pe lucruri de astea. Sigur va fi luat în discuție chestiunea asta și eu vă spun la modul cel mai sincer. Eu vin din organizația Buzău, care este o organizație care se vede roșie, dar nu a fost atât de simplu să ajungem acolo. Ideea este că noi am făcut la Buzău niște lucruri care ar trebui să fie best practices pentru PSD la nivel național. Și mi-aș dori ca organizațiile care au superperformat... Băgați în ceață, domnul Rămașcanu, ce best practice? Credeți-mă că modul cum este condusă organizația Buzău, cum este condusă administrația de către membrii Partidului Social-Democrat, este un lucru de luat de exemplu. Dar, dincolo de chestiunea asta, ar fi și mai important pentru Partidul Social-Democrat ca oamenii care au avut o contribuție importantă la succesul partidului să aibă și un cuvânt de spus în conducerea acestui partid. Da, vedeți acolo 10%, aproape 10%, e diferența între Barna și Viorica Dăncilă. Halucinant, cine ar fi crezut la începutul acestei campanii. Dar Barna se pregătea să fie revelația acestor alegeri și o să vedeți imediat o analiză a noastră proprie, în exclusivitate, da, o comparație între votul la europarlamentare pe partide și pe votul la prezidențiale în primul tur. Lucrurile arată extrem de ciudat, ar spune eu. Ce spuneam mai demult, și anume că USR-ul nu are un bazin electoral propriu. Au coagulat niște nemulțumiți care pe un moment anume istoric au răbufnit, după care s-a constatat că noi mulți, nu știu, sunt procente între 14 și 50% dintre votanții USR-ului, au mers către Klaus Iohannis. USR-ul și cu Pro-România sunt cele două partide care, în urma acestor alegeri, vor dispărea, cred eu, de pe scena politică. USR? Da. Să dispară? Da. Foarte interesant. Da, vedeți comparația. În cifre mari, Klaus Iohannis a obținut 600.000 de voturi peste scorul PNL de la europarlamentare. PSD-ul și-a menținut, da? Viorica Dăncilă a obținut cam cât a obținut PSD-ul în 26 mai, evident în alte condiții, pentru că Dragnea era o persoană non-grată atunci, PSD-ul a avut o campanie extrem de dificilă, Dragnea a intrat evident la pușcărie, Viorica Dăncilă a rămas prim-ministru României și până la urmă vorba aia românească din popor, tanda pe manda. Ce a fost la europarlamentare s-a păstrat în primul tur. USR Plus, aici este groaza, da? Groaza este USR Plus a făcut 2 milioane și, ce, și un pic de voturi, 2 milioane 30 de mii de voturi, iar Barna a făcut doar 1 milion 200 de mii, deci aproape 800 de mii, 700 de mii, 700 și ceva de mii au fost pierdute de Dan Barna în condițiile în care USR a fost revelația Sebastian Bodu a alegerilor europarlamentare. Și stai și te întrebi, unde au dispărut aproape 800 de mii de votanți? Sebastian Bodu, nu pot dispărea așa 800 de mii de oameni. Dar nu au votanții lor. Pe unde s-au transferat? Păi avem electoratul dur, care s-a păstrat, ăsta electoratul dur, și avem electoratul conjunctural. Electoratul conjunctural s-a dus în altă parte, din nenmotive pe care dacă vreți le putem discuta. Ăsta este motivul pentru care Dan Barna n-a luat scorul partidului de la europarlamentare. Evident că aici putem face o speculație cât se poate de clar pe cifre. Vreo 600.000 de voturi s-au dus la Claus Iohannis de la USR și restul s-au dus la Toader Paleologu, pentru că cam acolo puteau să se ducă. Vreau să vă contrazic. Noi, cei din Partidul Mișcarea Populară, am luat același număr de voturi. Avem 514.000, chiar mai puține decât la europarlamentare cu câteva voturi. Ne-am păstrat același procent la nivel național, undeva peste 5, avem 5,7, cred că, dacă nu mă înșel, încă nu s-a încheiat numărătoarea. Deci acele acuzații ale USR-ului, a lui Dan Barna, că Toader Paleologu trage voturi de la USR și asta ar fi motivul... Și dacă trage, bine îi face. Da, dar ăsta ar fi motivul pentru care n-ar fi intrat într-o doamne, au fost false. Vedem că USR a pierdut voturi deoarece nu a vrut să-și asume guvernarea sau intrarea la guvernare. Asta a fost o problemă. România așteaptă politicieni asumați. Așteaptă oameni politici care să pună umărul la nevoie. USR-ul a dat-o din colț în colț și au fost cam indeciși. Faptul că Iohannis a bătut cu pumnul în masă și a rezolvat această criză politică într-un fel sau altul cu Ludovic Orban împreună și cu PMP și cu celelalte partide, a arătat că are mai mult potențial și atunci automat acele voturi a indecișilor sau care nu fac parte din electoratul dur al USR-ului s-au transferat la PNL. Deci a fost un lanț cauzal de erori între momentul mai și momentul noiembrie la USR. Deci au fost multe. Eroare, greșeli de poziționare politică, strategică, care au dus la... Da, iar în continuare, vă spuneam, PMP-ul și-a păstrat voturile de la europarlamentare, plus minus cu Paleologu, iar ALDE și Pro-România împreună au făcut 950.000 de voturi, puțin, iar Diaconu a luat și el cu 100.000 de voturi minus. În concluzie, bazinele electorale au fost cam aceleași respectate, cu amendamentul că Barna, dezastru, Iohannis a câștigat 600.000 de voturi aproximativ. Cam astea sunt cifrele și aș vrea să îl pun din nou în dificultate pe domnul senator Romașcanu. Da? În 2016, domnule Romașcanu, ați făcut 3.500.000 de voturi. Unde ați pierdut pe drum 1,5 milioane de voturi din 2016 până acum? Unde s-a dus milionul la jumătate? S-a dus... era o vorbă românească pe care nu o spun aici. S-a dus. Pentru... Unde s-a dus, domnule, că n-au fugit toți din țară? S-a dus cu două guverne omorâte de noi. S-a dus odată cu 80 de miniștri numiți, dintre care nu toți lumini și competențe în materie. S-a dus în poziționări greșite vis-a-vis de agenda publică și, în primul rând, în a face din justiție singurul subiect de discuție pe plan național și internațional și lumea ne-a pedepsit și am învățat și am văzut acest lucru. Da. Credeți-mă că de acum încolo ne vom reface, ne vom reconstrui. Am dovedit că suntem un partid puternic prin scorul pe care l-am avut acum la acest prim tur și convingerea mea este că la primăvară o să avem cifre cu 3 în față la sondaje și cred că avem mari șanse să ne revedem în câștigătorii în parlamentarele de viitor. Mă, câștigător, da, o să mai dați guvernare, asta este altă întrebare. Dar bun, mergând mai departe... Va fi greu, singur depinde, până atunci mai vedem. Dar până atunci, haide să avem dezbaterea asta, pentru că eu aș vrea ca cine refuză... Știți, politica și politicienii trebuie să aibă în primul rând discurs. Sigur, putem să o acuzăm și pe doamna Dăncilă că nu este cea mai bună vorbitoare. Dar să extrageți chestia asta, să o puneți la știre. Dar măcar este o persoană care vorbește liber, este o persoană care de când a intrat în politica la vârf în România și până acum a crescut constant, și este o persoană care își transmite mesajele. Sunteți mândru de Viorica Dăncilă, domnule Romașcanu? Nu știu dacă mândria trebuie să mă caracterizeze pe mine, dar sunt o persoană care crede în candidatul Viorica Dăncilă, pentru că cred că ar face o figură mult mai bună din poziția de președinte. Haideți să-i vedem pe amândoi vorbind ce au făcut în ultimii 5 ani. Ce vor să mai știți că era o vorbă celebră pe vremuri. Ce ai făcut în ultimii 5 ani? Hai să vedem răspunsurile la întrebare. Vă spun eu ce a făcut în ultimii cel puțin 2 ani de zile din 5. Iohannis practic a curățat politic PSD-ul și face lucrul ăsta în continuare. Ei, v-a schimbat guvernul, s-a ocupat din 2017, Klaus Iohannis a fost activ în bătălia cu PSD-ul. Nu pot să-l contrazic pe Klaus Iohannis în aprecierea pe care o avem amândoi față de Viorica Dăncilă, pentru că dânsul i-a dat șansa să fie primit România. Bun, așteptăm așadar din minut în minut să iasă liberalii la declarații. Rareș Bogdan este invitat aici de la ora 22 Teodor Pailugu. Până atunci să revenim la persoana dragă lui Sebastian Bodu, da, Dan Barna, care din punctul meu de vedere lui Dan Barna ar trebui să-i se dedice o analiză politică, da, in extenso, da, omul dar ăsta, repede cât mai e da, omul acesta practic a reușit să distrugă o forță politică care s-a anunțat a fi o forță novatoare, da, o forță de schimbare politică în România, un USR aproape de 20% la europarlamentare, practic îngenunchiat de Dan Barna și cu foarte multe resentimente, cu foarte multă supărare. Dacă urmăriți rețelele sociale, dacă ați văzut ce declarații au făcut liderii USR, pare că Dan Barna a îngropat proiectul USR, proiectul unei generații, Dan Sebastian Bodu, nu? Am avut proiecte ale unei generații. Am avut până înainte proiectul PPDD, am avut proiectul PRM, totdeauna un proiect al unei generații care se opunea puterii, să spunem, consacrate a momentului. Da, și a partidelor tradiționale, da, partidele antisistem. Am avut partide antisistem prima dată. Doar că, de data asta, USR-ul, prin, dacă luăm membri individual, să spunem că, din punct de vedere al poziționării sociale, sunt mai sus decât ceilalți. Dar ca mesaje, sunt acolo. Persoanele diferă, nu mesajele. Mesajele, da, sunt aceleași. La un moment dat, Dan Barna declara, o să vedem ea declarația lui Dan Barna apropo de demisie, spunea ieri, evident, tensionat și emoționat, că românii, ca să vedeți aroganță politică la Dan Barna, românii nu au înțeles mesajul pe care a vrut el să-l transmită, n-au înțeles să fie fericiți în România și, în general, practic, electoratul este cel care nu a achiesat la ideile lui inovatoare, care urmau să schimbe România din temelii și să avem o țară fericită și așa mai departe. Evident, un discurs cât se poate de ipocrit, foarte ciudat. Și, de fapt, asta a fost, cum să spun eu, imaginea de ansamblu a candidatului Dan Barna, foarte multă aroganță, foarte multă aroganță față de mass media. El nu a vrut să participe la emisiuni de televiziune decât emisiuni de televiziune aranjate și am proprietatea cuvintelor. S-a dus doar în locuri safe, locuri în care putea să-și negocieze formatul emisiunii. N-a acceptat să meargă într-o zonă în care să fie întrebat. L-am așteptat și noi aici și alții cu mare interes. Barna spune însă lucrul ăsta foarte important, care practic va încărca scandalul din USR, un scandal care este, cum să spun eu, ca o oală sub presiune în momentul de față. Categoric nu, pentru că am spus să-mi asum întreaga responsabilitate pentru rezultat. Dar, în egală măsură, nu sunt un lider care la prima dificultate să plece și să abandoneze lupta pentru că un rezultat nu a fost sau un obiectiv nu a fost atins. Voi avea în această seară o discuție, spuneam, cu colegii din conducerea partidului și vom reclama. Ioanis pleacă de la sediul de Partidului Național Liberal, sediul de campanie. Ludovic Orban, premierul României, este acolo. Președintele Klaus Ioanis a încheiat ședința. O ședință, probabil, cel mai probabil o ședință de analiză politică. Liberalii au un sistem, cum să spun eu, de analiză pe fiecare județ în parte. Țara s-a colorat în albastru. v-am prezentat și noi harta, cu excepția câtorva județe din sudul României. Liberalii au câștigat pentru Klaus Iohannis toate județele și toate primăriile de județ, orașele importante ale României, chiar și la București, chiar și la Cluj, chiar și la Constanța, care în primăvară fuseseră fiefuri ale USR-ului. Da? Întrebarea, că m-a întrebat Sebastian Bodu, era următoarea. Ziaristul a întrebat pe Dan Barna, vă dați demisia după acest dezastru electoral, și Barna a spus că nu are deci de gând. Deci răspunsul este șocant. Nu că nu-și dă demisia, era de așteptat. Da. Și continuarea, nu-mi dau demisia pentru că mi-asum responsabilitatea. Aș asuma responsabilitatea înseamnă să plătești. Că asta înseamnă, domnule, sunt responsabil, plătesc. E o chestie de dex. Știi ce mi-aduce aminte asta, Sebastian Bodu, că am făcut emisiunea? La un moment dat, când Barna făcea afaceri cu fonduri europene, și vreau să măsor cuvintele aici, a persoanele acelea cu dizabilități îi scriau mail-uri în disperare de cauză pentru că ăsta nu le plătise contribuțiile sociale. Nu mai plătise contribuțiile firma lui Barna în proiectul social, primul proiect de la Alba, și săraci oameni scriau în disperare. Nu sunt plătite taxele. Dați-ne banii să plătim, nu știu ce. Și Barna nu le-a răspuns la mail-uri. Adică ăsta este tipul de responsabilitate a lui Barna. Deci, adică suntem într-un asta proiect... olimpiană în sensul că ce mă cobor eu să vorbesc cu amărăștenii în condițiile în care asociația era făcută de sora lui și de prietenul lui și la... Gândiți-vă la hârtia de la Rise Project, în care se desemnează un participant la o practică de bune, un schimb de bune practici la Milano. Da. Se duce soția lui, care nu avea nicio calitate în asociația respectivă, se duce la Milano un schimb de bune practici când? În weekend. Și în care weekend? În ăla în care era săptămâna modei la Milano. Da, bun, responsabilitate. Deci responsabilitatea ar fi însemnat responsabilitate o demisie, înseamnă, da, când spui mi-asum responsabilitatea, înseamnă că plătești. Primești o sancțiune pentru că n-ai livrat ceea ce ai promis. Asta înseamnă responsabilitate. Altfel nu e responsabilitate. Deci logica responsabilității înseamnă să răspunzi. Dacă nu răspunzi, înseamnă că nu ai responsabilitate. Ai făcut un proiect. Da? Responsabilitatea este legată de răspundere. Ai e mai mult decât răspundere. Ai făcut un proiect că răspunderea european. Ți-o atrage cineva, responsabilitatea ți-o atrage singur. Asta e deosebirea dintre răspundere și responsabilitate. Deci responsabilitatea este mai mult decât răspundere. Tu singur te autosancționezi. Bun, personajul Dan Barna pare că este un personaj, repet, da, un om politic și un om de afaceri înainte, care nu și-a asumat lucruri și care nu are de gând să recunoască greșeli. Dan Barna, dacă te urmărești traseul lui de la scandalul Rise Project și așa mai departe, este genul de om care nu admite, nu recunoaște, nu și asumă nicio responsabilitate, pentru că, repet, obsesiv, era responsabilitatea lui ca titular să le plătească ălora taxele și impozitele, că era lider, el se ocupa de proiectul respectiv. Eu cred că asta vine din aroganță. Deci e atât de important încât cine să ia să le plătească? Să zică mersi că e angajat acolo. Uitați-vă la filmulețul pe care l-a făcut, a fost publicat acum de Press One, în care pleacă de acasă cu echipa de filmare să se ducă spre secția de votare și începe filmarea cum se spală pe din soția și pune pe la Gigi Becali am văzut din asta. Da, scurtă pauză comercială, revenim în direct de la sediul Partidului Național Liberal după ședința cu președintele Klaus Iohannis. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, 10 de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează-ți notificările. Fashion Days. Niciodată n-am fost atât de obosită. Și nici atât de fericită. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor, energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Proba cea mai bună pâine și nu uitați, gustul contează la fel de mult ca aspectul. Nu faci bine, trebuie să frămânți așa, încet și ferm, altfel nu va crește. Iar la final, adaugi semințe de in pentru imunitate, floarea soarelui ca să alunge oboseala, chia pentru controlul greutății, restul sunt pentru gust. E excelentă, aproape ca Chef Gourmand 7 semințe. Chef Gourmand 7 semințe de la Velpitar.

Informație de ultimă oră, liberalii au hotărât să nu existe nicio dezbatere, repet, nici o dezbatere electorală între președintele Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, candidatul PSD, fostul premier al României. Nu vor exista așadar dezbatere, nici măcar o dezbatere. Liberalii nu văd nici un rost într-o asemenea, strategie, da, într-o asemenea strategie și propunere de fapt făcută de Viorica Dăncilă, domnule Romașcanu, așadar, fără dezbateri, mergeți și vorbiți cu poporul, zice președintele Iohannis. Când te uiți la candidat și uiți să te uiți la popor, da, n-are rost ce câștigăm noi dacă facem o dezbatere. Ba să adaptați, ne și încurcăm, o să ne iasă discursul. Nu, asta este o sfidare fantastică lumii, a poporului, pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată, dar niciodată în 30 de ani să nu este dezbatere între, minim, între finaliștii competiției electorale. Acum un calcul electoral extraordinar de meschin face să se ia o asemenea decizie. Bă, eu sper în continuare să nu fie decât o știre pe surse și atât, pentru că altfel sunt convins și îndemn oamenii să sancționeze acest comportament. Pentru că e de sancționat. Chiar dacă nu avem lege, cum vorbeam, este o sancțiune politică care trebuie aplicată. Nu putem să nu știm ce au de gând. Nu putem să nu știm că spunându-ne ce au de gând se leagă într-un contract, cum să spun eu, virtual, că vor face ceea ce au spus. Se numește contractul social, domnule Mășcanu. Contract social. Montesquieu la... M-am înscris la trept, sunt anul întâi, vă promit, peste 2 ani să ne întâlnim. Bun, deci asta e. Eu îmi doresc din suflet să fie o știre falsă, dar dacă se va dovedi reală, sper electoratul să penalizeze acest lucru. Ionu Simionca? Românii au nevoie să vadă această dezbatere. Noi am susținut de la bun început dezbaterile publice. Credeți că ar fi câștigat Paleologul mai multe voturi dacă ar fi existat o asemenea dezbatere? Cu siguranță, bine, dacă începem cu tot avem multe de adăugat, puteam să începem campania pentru toate Paleologul cu un an înainte ca să câștigăm mai multe voturi, dar cred că o dezbatere e necesară și ar fi trei motive. Ori președintele Klaus Iohannis consideră că are suficiente voturi și românii îl votează oricum și nu mai e nevoie de dezbatere, ori nu vrea să se coboare la nivelul doamnei Dăncilă, crede că e mult mai sus decât doamna Dăncilă, ori are într-o a treia variantă o anumită temere că într-o dezbatere n-a reușit chiar așa cum își dorește dumnealui. Sunt mai multe variante și chiar decizia nu înțeleg. Eu unul mi-aș fi dorit, nu ca parlamentarul Ionuț Simionca, ca românul Ionuț Simionca, toți românii ar vrea să vadă această confruntare. Și acea confruntare care a fost pe Europa FM a fost urmărită de foarte mulți români. Adică oamenii vor să vadă diferența. Ca la un test drive. Compar două mașini. Sunt același model de mașină. Bun, acum cu toată... Bun, a fost o dezbatere interesantă, am urmărit-o și eu, dar practic a fost o dezbatere între Barna și Toader Paleologu. Da. Hunor practic făcea... Putea să fie moderator. Putea să fie moderator acolo pentru dar că... Dar a fost o dezbatere utilă. Am văzut diferența mare între Toader Paleologu și Dan Barna. Dar e o foame. Chiar și așa și au fost un milion pe streaming online. Care s-au foarte mulți oameni. Oamenii își doresc. Lumea să vadă, da. Bun, Sebastian Bodu, ce ar putea pierde Klaus Iohannis într-o dezbatere, într-o confruntare cu Viorica Dăncilă? Probabil că din punct de vedere strategic, în momentul în care ești dat de toate sondajele câștigător, nu se vrea a se asuma vreun risc. Da. Păi și nu pierzi dacă vor spune oameni, doamne, uite că nu se întâmplă chestia asta dacă și să piardă Klaus Iohannis. Am mai avut situația asta în 2000 când Ioninescu stătea mult mai sus decât toți ceilalți și nu a ieșit nici în turul 1, nici în turul 2. Cel mai probabil Viorica Dăncilă va ajunge până la 30-35 maxim. Deci în cele mai bune scenarii. Un exemplu foarte bun pe care îl oferă Sebastian Bodu, în 2000, într-adevăr, Ioninescu nu a participat aici o dezbatere, nici măcar în turul 2 cu Corneliu Vadin Tudor, dacă vă duceți aminte atunci Vadim, pentru cei mai care au prins demurile astea, Vadim l-a talonat, l-a certat pe Iliescu, dar nu a existat o asemenea dezbatere. Vadim a fost un caz special și acolo într-adevăr așa a fost, nu te puteai expune unui lanț de injurii și de... Nu. Dar, păi, vedeți, domnul senator, acum nu, e o chestiune... nu aplicați dublă măsură. Nu, trebuia să se întâmple... Știu că e președinte noastră de onoare, dar aplicați aceeași trebuia măsură. Să deci se ori e corect, ori e incorect. Trebuia să se întâmple și atunci, dar iată că nu se întâmplă. Din punctul meu de vedere, cred că aș merge pe al treilea scenariu al lui Ionuț Simionca și există o frică de dezbatere. Adică, până acum, un an, doi ani am tot făcut glumițe pe seama discursului doamnei Dăncilă, haide și bag un zid dacă te pricepe așa de bine. Nu neapărat frica de competiție sau dezbate în comparație cu doamna Dăncilă, pur și simplu în dezbaterile libere și necontrolate s-ar putea să fie o întrebare mai stânjenitoare, dar vedem clar că discursul domnului Iohannis este mult mai bun decât a doamnei Dăncilă, adică nu putem să comparăm pe doamna Dăncilă că... Hai să-l vedem, poate ne-am uitat la alte discursuri. Dar din punctul meu de vedere, eu îmi doresc din suflet să se încheie un ciclu după 30 de ani de... Bun, președintele Iohannis a acuzat-o pe Viorica Dăncilă când încă era premier că nu merge la Palatul Cotroceni pentru consultări, da? Când a fost chestiunea pentru desemnarea primului ministru și înainte că nu se prezenta la Palatul Cotroceni pentru diverse negocieri politice. De asta cu moțiunea cu... Pentru comisar european, da? Dar a fost și discuția cu prezența la Palatul Cotroceni pentru desemnarea primului ministru după ce doamna Viorica Dăncilă a căzut prin moțiunea de cenzură. Deci Viorica Dăncilă chiulea atunci, acum putem spune că președintele României chiulește și el de la dezbaterea asta, nu? Sau poate fi o interpretare de genul ăsta. Da, Sebastian Modu, mergând mai departe, ok, să ne imaginăm, da. Să ne imaginăm deocamdată că s-ar putea să nu avem o asemenea dezbatere, da? Klaus Iohannis cu Viorica Dăncilă. Merge dezbaterea. Nu vom avea acest da, merge, dez, merge, dez, merge dezbaterea, dar problema este următoarea. Să spunem că președintele României va pierde 3-4%. La cât de bine stă, contează? Asta spun. Da? Asta spun. Asta Dan Motreanu, da? Șeful de campanie al PNL, să vedem explicațiile apropo de lipsa dezbaterii. Vă repet, democrația înseamnă în primul rând întâlnirea directă cu cetățeanul. Dezbaterea este și ea o formă a democrației. Dezbaterea face parte dintr-o campanie electorală sau nu. Sunt foarte multe state unde nu au loc dezbateri între candidați și, vă repet, punctul nostru de vedere al echipei de campanie a fost acela de a-i sugera candidatului nostru să continue același tip de campanie, întâlnirea directă cu cetățenii. Domnul președinte, are o opinie cu privire la această dezbatere? Președintele dorea de fapt să participe? Președintele a cerut părerea echipei de campanie, părerea colegilor și noi ne-am spus punctul de vedere. Vă mulțumesc! Să are un punct de vedere? Bun, aici există o portiță în cazul în care președintele Iohannis se poate răzgândi și să-și asume până la urmă personal. Pe de altă parte și întâlnirea cu cetățenii, cu românii, foarte importantă. Deci nu trebuie de vedere că domnul președinte Klaus Iohannis își dorește să se întâlnească cu cât mai mulți români și e un lucru benefic de altfel. După acest discurs eu sunt convins că va ieși și va spune, deși am fost sfătuit să nu, decid să am o... dezbatere. Ai o strategie politică atunci, asta sunt ziceți? Convins, da. Sunt convins că vom avea dezbatere după acest anunț. Ca pentru a se crea tensiunea, da? Este până la urmă o strategie politică la mijloc. La dumneavoastră, la PSD, doamna Dăncilă a fost sfătuită sau a fost dorința ei să intre în dezbaterea asta cu Klaus Iohannis? Nu știu, pentru că nu fac parte din echipa de consultanți. Dar e o dorință naturală să... Da, stați puțin, domnul Romașcan, acum să fim sinceri, v-a spus și domnul deputat Simion, că acum nu trebuie să, cum să spun eu, având în vedere cum a evoluat doamna Dăncilă în ultimele luni. Oricum a evoluat bine, în sensul că a evoluat a crescut în exercițiu funcție de prim-ministru. Totuși, doamna Dăncilă nu are experiența politică a lui Klaus Iohannis, care a stat 5 ani în funcție, apropo de discurs public, înțelegeți? Deci, până la urmă, e cam debalansată, cum să spun eu, balanța asta al discuției. Ca să vă dau un exemplu să înțelegeți. Când s-a confruntat Băsescu cu Geoană, acolo aveai un diplomat, Mircea Geoană, care a fost ambasador la Washington, care fusese mult timp președinte de partid, bun vorbitor Geoană, Băsescu la fel, foarte bun vorbitor, adică acolo a fost o bătălie pe muchie de cuțit, cu argumente, da? Doamna Dăncilă nu este la nivelul lui Geoană în comparație cu ce s-a întâmplat atunci. Eu pot să cred tot ce îmi spuneți dumneavoastră. Ideea este că ne vom da seama despre câștigătorii și învinșii unei asemenea dezbateri după ce ea va avea loc. Eu cred că doamna Dăncilă are niște întrebări puse elocvent sau nu către domnul Iohannis, la care domnul Iohannis va trebui să răspundă. Multe dintre ele țin strict de mandatul domnului Iohannis de până acum. Dar dumneavoastră nu vă gândiți la ce întrebări o să pune Iohannis lui Dăncilă? De bea aștept să le aud. Eu știu că noi vrem să știm de la domnul Iohannis niște lucruri pe care sigur vreți să le știți și dumneavoastră. Ce s-a întâmplat cu vizele, că le-au tot auzim și am fost acolo? Ce s-a întâmplat cu MCV-ul, care a fost o decizie politică? Dacă cineva îmi spune mie că este mai corupt decât Bulgaria, înseamnă că uită la alte filme. Aia a fost o negociere și o decizie politică purtată de șefii de state. Nu mai deschideți discuția cu MCV-ul, că nu vă face bine, domnule Romașcanu. Nu știu dacă face bine sau nu, dar... Stați o secundă. Ați început jihadul pe justiție. Am început jihadul pe justiție. Pe cine? Guvernările PSD? Un CSM fundamental independent. Bulgaria au 12 din 15 membri ai CSM-ului lor puși de parlament politic. Albesc 70.000 de dosare pe an. N-a spus un domnul Romașcanu, ați dat ordonanța 13. Ați vrut să abrogați abuzul în serviciu ca domnul să scape Dragnea de dosarul penal și povestiți de justiție. Nu spun că noi meritam sau nu să-l avem în continuare, deși părea mea că nu. Dar nu are legătură că v-ați asumat cu toții ca partid, domnul Romașcanu. Acum s-o dați pe Dragnea, pe ce Iordache nu era ministru justiției. De a ieșit vreun PSD-ist împotriva lui Dragnea să spună, domnule, este o mizerie ordonanța asta pe justiție. Dar noi vorbim... Atunci ați spus lucrul ăsta, domnul Romașcanu? Eu vă spun acum și haideți să vorbim cu telespectatorii. Păi trebuie să spuneți atunci, în ianuarie 2017, domnul post-factum după 3 ani de zile, domnul Romașcanu. Eu de motociclete și nu să vorbiți de mașini. Adică? Eu vă spun despre decuplarea României de Bulgaria. Eu nu spun că România ar trebui sau nu ar trebui să mai aibă MCV, dar faptul că noi am fost decuplați de Bulgaria este o decizie politică. Și asta este, pot admite. Și asta este un eșec al diplomației la cel mai înalt nivel al României. Pe bulgarii n-au corupție. Nu. Nu, ei n-au corupție pentru că nu vorbesc de ea. Bun. Noi vorbim păi de ea. Stați puțin că întoarceți situația și masa discuției cu multă abilitate. Klaus Iohannis, ca șef al statului, nu că acum îi țin partea, dar până la urmă astea sunt argumentele. El nu putea negocia numele României având dosarul ăsta cu probleme pe justiție pe care dumneavoastră l-ați creat. Da? Pentru că negocierile au fost ăsta, Boyko Borisov, a avut argumente că nu sunt dosare de corupție. Iohannis, ce să zică? Ce să zică Iohannis după 3 ani de zile de scandal pe justiție? Că nu avem probleme cu justiția și să ne ridicați MCV-ul? Ce argumente putea avea Iohannis în fața Europei să se ridice MCV-ul? Mai degrabă pardon, nu să se ridice, să nu fie decuplați, să nu fim decuplați de Bulgaria. Eu atâta văd, argumentele și le caută cel care negociază. Eu vă spun doar atâta, că în planul politicii externe rămânem cu vizele, deși ne mor soldații prin Afganistan și e bine că suntem aliați și că ne avem umbrela NATO și așa mai departe. Dar asta trebuie să vină, cum să spun eu, și cu niște beneficii pe care populația să le primească direct și să susțină în continuare demersurile. Avem o problemă cu MCV, avem o problemă cu Schengen. Deci niște dosare importante de negociat la cel mai înalt nivel pe politică externă, noi le-am ratat. Și sunt multe alte întrebări care vor fi puse. Și aștept să fie această dezbatere să se pună. Eu n-am nicio problemă. Sunt convins că domnul Iohannis are răspunsuri la ele. Cum e, dar Sebastian Bodu, apropo de discuția asta? Că e o temă interesantă. Recunosc că aș vrea să văd o dezbatere în care se discută despre vize, despre MCV. Dar cine e vinovat PSD-ul de MCV? Iohannis sau PSD-ul? Păi vedeți că noi avem dualitatea asta... executivă, în care președintele este titularul politicii externe, dar avem și ministrul de externe care pune în practică politica guvernului în materie de pe dacă guvernul relații face externe. Stâmpenii în țară, ce argumente să aibă un președinte de stat care are atribuții pe diplomație dacă se întâmplă nenorociri? Tu ce asta să fost, mergi? Ceea ce vedeți voi, parteneri europeni, nu este adevărat în România. Am văzut că asta a fost argumentul vehiculat dinspre PNL, că nu... participăm la dezbateri deoarece prin activitatea pe care a avut-o PSD-ul la guvernare a făcut rău și drept urmare nu suntem în măsură noi să-și asume cum ar veni ceva de genul ăsta. Asta a fost, asta am dedus eu că este... În chestiunea MCV-ului v-am întrebat, da? În chestiunea MCV-ului? Da, și mie asta cu Bulgaria mi s-a părut... o decizie politică exagerată să ridice MCV-ul Bulgariei în condițiile în care ăștia se împușcă pe stradă. În condițiile în care te duci cu mașina la hotel și îți dispare din parcare ziua în amiaza mare. Adică mie nu mi se pare că Bulgaria este mai puțin Păi acum să fac o glumă de sfârșit de primă emisiune. Să nu-și mai cumpere mașini atât de scumpe românii, că bulgarul tânjește la ea. Asta e viața, da? Dar românii nu sunt mai... PSD-ul, normal că ții mașină scumpă. Am prieteni în Bulgaria și știu că nu-i mai... Până la urmă nu le-a ridicat asta cu mașina scumpă, să-i o spuneți domnului Ionel Arsene, da? Care se plimbă cu un Bentley prin... Deci, într-un final nu s-a ridicat NCE-ul, da, Bulgaria, de suferim împreună în continuare. Mulțumesc pentru prezență, Toader Paleologu, da, candidatul PMP va fi aici în studio să ne povestească ce va face în turul 2. 5% sunt importante pentru turul 2. Evident, Toader Paleologu ne va spune în această seară unde merg voturile Partidului Mișcarea Populară și voturile lui în al doilea tur. Scurtă pauză comercială și revenim. Pierzi nimic. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Pentru a fi mai puternic, nu e suficient să te ridici. Nu e suficient să ai viziune. Nu e suficient să deschizi noi drumuri. Deveni mai puternic, trebuie să crezi. Credem în România, ne pasă. Facem din România o țară mai bună în fiecare zi. OMV Petrom, energia pentru o viață mai bună. Cutremurul s-a simțit foarte puternic. Nu mi s-a părut o veșnicie. 4 martie 1977 se poate repeta oricând. Suntem pregătiți? Locul a fost evacuat. Ar trebui totuși să ne gândim. Încheie asigurare obligatorie pentru locuință. PAID România. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Deschizi cu grijă și măsori exact, apoi aștepți și fredonezi cu tact, de fiecare dată la fel. Două cuburi de zahăr și un biscuit rotund și cu nerăbdare în avanpremieră gustând, de fiecare dată la fel. În ceașcă, pahar sau canata preferată, singură la geam sau cu toți prietenii deodată. Atâtea feluri diverse au totuși ceva în comun. Întotdeauna există același gust bun. Din cele mai fine varietăți de cafea arabica, Fortuna Rendezvous. O cafea perfectă de fiecare dată. Pregătește-te pentru sezonul reducerilor cu împrumutul promoțional. Ai zero comisioane și rate fixe la sume între 1000 și 4000 de lei. Sună acum la 021-275-7575 sau aplică pe provident.ro. Atenție la mine toată lumea! 10, 9, 8... Stop! Nu mai aștepta! La Altex și Media Galaxy Black Friday a început! Fii primul la oferte! Ia-ți mașina de spălat Gorenie, 8 kg la 1195,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi, combina frigorifică Gorenie la 1147,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi și mixer vertical Gorenie la 194,9 lei! Acum, la Altex și Media Galaxy! Ai grijă ca eroii tăi să se bucure de mișcare la orice vârstă. La Sensiblu ai 37% discount la Supramax articulații cu aromă de piersică, acum la super prețul de doar 55,99 lei. Sensiblu, avem grijă să ai grijă de cei dragi. Niciodată n-am fost atât de epuizată. Și nici atât de apreciată. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor, energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Acum 30 de ani, românii au lăturat tirania și comunismul și au sărbătorit împreună primele momente de libertate greu câștigată. Am placat cu aur acele clipe unice. Pentru românii care nu vor să uite, Casa de Monede lansează medalia comemorativă a Revoluției Române. Comandă-o acum la prețul special de 99 de lei pe revoluția1989.ro și nu uita că libertatea nu se primește, ci se câștigă în fiecare zi. Și? Ce bei? Un vin, te rog. Vrei să te bucuri de un vin bun? Ai încredere în experții Chateau Martel. Vinuri, momente, emoții. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Casa de Monede lansează medalia comemorativă a Revoluției Române. Comandă-o acum la prețul special de 99 de lei pe revoluția1989.ro. Bucătăria pur și simplu perfectă de la Bosch. Absolut irezistibilă. Acum și cu 5 ani garanție pentru aparatele încorporabile. Bosch. Tehnică pentru o viață. Te iubesc, bunicule. Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Da, suntem în direct dosar de politician, a doua parte a emisiunii, ediție specială, alături de fostul candidat la prezidențiale din partea Mișcării Populare, Toader Paleologu. Bună seara, domnule Paleologu, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Acum, că ați scăpat de greutatea de a deveni președintele României, de a intra în turul 2, putem discuta mai lejer, mai cu cărțile pe masă și sper să facem o discuție. Pe păi, stați puțin să-mi ascultați întrebările, că acum, bun, nu mai suntem în logica de campanie, suntem în logica mai aplicată jurnalistic. Vreau să vă adresez prima întrebare. În sondaje stăteați mult mai bine decât ați obținut în final. Adică ați fost măsurat și cu la 7%, 8%, l-am prezentat așa și e. Noi aici și ați obținut mai puțin, cu vreo 3% chiar. Da, 2% și un pic, într-adevăr. Ce s-a întâmplat? Nu, eu nu sunt în măsură să analizez lucrurile astea, sunt sociologi care poate să facă mai bine decât mine. Cred că are o legătură cu instalarea guvernului Orban, faptul că toată campania electorală a fost bruiată complet de criza guvernamentală și în ultima săptămână guvernul PNL s-a instalat la putere și domnul Iohannis a beneficiat de această statură de salvator, da? Că a salvat țara de hidra PSD-istă. Da? Și atunci asigur că... Te-a salvat-o sau nu, în opinia dumneavoastră? În opinia mea e cam bancul ăla pe care l-am tot spus, cu canalul deschis în care cade un milițian care după aia iese de acolo și spune ce noroc am avut că nu era pus capacul, că alminte nu mai ieșeam de aici. Adică el a pus guvernul Dăncilă și el l-a dat jos. Prestați puțin, l-a pus în niște condiții politice, domnul Paleologu. Haideți să fim rezonabili, l-a pus niște condiții, au venit acum majoritatea de 60% în Parlament, ce era să facă? Știu. Și am spus-o de nenumărate ori, dar nu e vorba doar de campanie electorală, e vorba de analiza mea încă din 2016, și anume că victoria zdrobitoare a PSD-ului se datorează într-o anumită măsură, destul de mare, domnului Iohannis. Adică, asta este convingerea mea încă adică, din 2016. Dați-mi un argument. Și mai mult, am spus-o de atunci. Nu spun acum sau n-am spus-o în campanie electorală. Am spus-o încă ați din spus-o 2016. Atunci? Sigur că da. Și anume că contraperformanța președintelui Iohannis în 2014-2016 a dus la dezastrul de la parlamentarele din 2016. De-al minteri ne paște același lucru la anul. Adică nu văd niciun motiv să cred că domnul Iohannis a schimbat. Asta e un discurs care seamănă cu discursul lui Barna. Nu. Și Barna zice așa, o să urmeze dezastrul la anul dacă, vă asumăm, dacă ne asumăm guvernarea, peseriștii o să vină pe forță din nou. Câtuși de puțin, e vorba de faptul că domnul Iohannis a ratat odată cu poarta goală și am motive să cred că ar putea să mai rateze odată cu poarta goală. Cu atât mai mult cu cât e un guvern foarte fragil. Da, deci, dar vreau să bun, să nu ne depărtăm de la întrebare, domnule Paleologu, sunteți foarte superflu. Deci, cum adică superflu? Era o glumă. În ce sens superflu? În sensul că aglutinați ideile și sunteți, nu ne concentrăm pe ceva. Eu v-am întrebat. Superflu înseamnă altceva. Însă, revenind la întrebarea dumneavoastră, da, cred că instalarea noului guvern a contribuit la lucrul ăsta. V-a tăiat din procente. Probabil. Mai multora, bănuiesc. Pentru că se vede că o parte dintre cei care au votat PMP la europarlamentare, vreo 10%, au votat cu Iohannis. E adevărat că am și recuperat o parte din voturile PNL care au venit la mine. Dar mă rog, ideea e o mecanică interesantă. Totuși, aportându-ne la europarlamentare, Partidul Mișcarea Populară a făcut același scor pe care ați obținut și dumneavoastră. Da, exact. E același păi scor. Și întrebarea este următoare. Au fost voturile PMP-iștilor sau voturile dumneavoastră? În mare măsură, evident, e vorba de voturile PMP, deci cât se poate de evident, dar e semn bun. Faptul că PMP-ul a reușit să stabilizeze păi, un anumit puțin, electorat. Că nu înțeleg. Păi dar, din astea 5%, cât sunt ale dumneavoastră și câte sunt ale partidului? Mai e ceva, eu nu cred că procentele sunt ale cuiva. Eu nu consider că sunt proprietarul voturilor celor care m-au sprijinit. Să mă explic altcumva. Nu, am înțeles ce spune, bazinul. Ideea candidaturii dumneavoastră, domnule Paleologu, a fost următoarea, sau cel puțin așa am înțeles-o. Partidul Mișcarea Populară avea nevoie de un om educat, cu carismă, cu un limbaj îngrijit, cu un discurs foarte bun, logic, argumentat. S-a îndreptat către dumneavoastră în ideea de a fi o locomotivă pentru PMP. O locomotivă vine și cu zestea lui, adică partidul aduce 4-5% cât a obținut la europarlamentare și dumneavoastră trebuie să puneți, ar fi trebuit să puneți niște procente în plus. Adică, domnule, carisma, personalitatea mea, până la urmă, cum să spun eu, repet, personalitatea mea și omul Paleologu da, aduce și el 3-4%. Da, sigur, sigur, dar ar trebui să ne uităm la istoria electorală a PMP-ului, da, localele din 2016, apoi parlamentarele și așa mai departe. Vă spun, nu e treaba mea să fac analiză sociologică, dar mai e un fenomen interesant, că unii dintre cei care au votat PMP la europarlamentare s-au dus către alte figuri, inclusiv Dăncilă, ceea ce e foarte ciudat, deci Iohannis, în special aveți o asemenea Iohannis. Analiză, interesantă. Dar mai e o altă categorie de votanți care au venit către mine, în special în mediul urban academic. Da, sunt orașe precum Cluj, Iași, unde scorul a fost realmente foarte bun. Da, mă rog, acum n-are rost ca un fost candidat să analizeze propriile rezultate și să se laude sau să se apere sau nu. Asta o fac alții, judecă prestația pe care am avut-o, cu bune, cu rele, cu toate. Adică nu cred că e bine ca un candidat să se comenteze singur. În logica asta, atunci veți face o declarație de susținere pentru un candidat pentru turul 2, că ați făcut niște declarații, a spus că în turul 2 niciodată Toader Paleologu nu va vota un candidat al stângii. Evident, da. Deci pe care să de consecință... Să știți că nici măcar în 2000 nu l-am votat pe Ion Iliescu. Pe ce l-ați votat pe Vadim? Nu, n-am votat deloc am înțeles. 2000. Vreau să vă spun ceva. Sunt convins și n-am niciun dubiu că majoritatea celor care m-au votat pe mine se vor îndrepta către președintele, către candidatul Iohannis, pardon, fără ca eu să le zic ceva. Pentru că, repet, candidatul, fostul candidat, nu e proprietarul voturilor, cu atât mai mult cu cât cei care m-au votat pe mine sunt oameni cu discernământ. Nu sunt oameni care au votat în colonat, cum s-a întâmplat la alte partide. Sunt oameni care au fost interesați de ce aveam eu de spus, care au aderat la niște idei, la niște valori. Sunt oameni cu discernământ, degeaba le spun ceva. Oricum, mi se pare evident că majoritatea vor merge către Klaus Iohannis. Însă eu ca cetățean, nu ca fost candidat și nu ca om politic, eu ca cetățean aștept totuși ca președintele Iohannis, candidatul Iohannis, să dea un minim semn de respect față de democrație și față de popor, acceptând o dezbatere. Nu e mare scofală. E o discuție la PNL, staful de campanie nu i-a recomandat președintele să intre în dezbatere. Evident că nu i-a recomandat. Președintele n-a spus. A spus că PSD face manevre. Da, evident că consilierii o să-i spună să nu meargă la dezbatere, pentru că în felul ăsta e mai sigur. Problema e alta. E adevărat. Probabil va câștiga cu cel puțin 60%. Problema este de legitimitate morală ulterior. Va fi un președinte disprețuit, chiar dacă va fi ales cu 70%. De ce ziceți asta? Pentru că dacă nu ai minima decență, minimul de curaj să te prezinți într-o dezbatere, înseamnă că nu ai ceea ce trebuie pentru a fi președinte. Un președinte trebuie să fie curajos. Da? Dacă nu are curaj, nu e demn de a fi președinte. Dumneavoastră ați fi acceptat o dezbatere cu doamna Dăncilă? Categoric, da, i-am solicitat o dezbatere doamnei Dăncilă. Cum să nu? Am vrut să dezbat cu doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă însă nu a fost așa curajoasă cum pretinde dânsa că e. Dânsa a spus că nu discută decât cu Klaus Iohannis. Deci, n-am niciun dubiu că va câștiga zdrobitor, pentru că doamna Dăncilă merită să fie umilită în acest vot. Și nu e vorba de dânsa ca persoană, este vorba de ce a reprezentat PSD-ul în acești ani din urmă. PSD-ul merită să fie înfrânt într-o proporție covârșitoare. Dar nu-i despre asta este vorba. Este vorba despre legitimitatea morală a președintelui, care va fi extrem de slabă pentru că a sabotat jocul democratic. Un președinte care este un gropar al democrației este... E un cuvânt cam dur? Nu, e dur deloc, este cât se poate de potrivit, pentru că dezbaterea este principiul esențial al democrației, este esența democrației. Dacă nu vrei dezbatere, înseamnă că, de fapt, nu ești democrat. Da? Și cât se poate de clar acest lucru. Sau e o chestiune de bărbăție și de curaj. N-am niciun dubiu că va câștiga cu un scor zdrobitor și n-am niciun dubiu că majoritatea covârșitoare a celor care au votat pentru mine îl vor vota. Nu asta contează, nici măcar dacă votez eu nu contează. Ce contează este că legitimitatea morală a unui om care fuge de dezbateri este zero. Bun, dar cei care v-au votat și care cred că v-au votat pentru că vă împărtășesc opiniile și până la urmă credințele. Dacă ei se vor gândi cum gândiți dumneavoastră, nu știu dacă vor merge să voteze cu Iohannis, pentru că ceea ce clamați dumneavoastră aici, ceea ce cereți din punct de vedere moral-politic, repet, să vă spun sunteți ceva. Pe aceeași ungime de undă cu alegătorii dumneavoastră, că vorbeați de intelectualii din mai orașe. Da, eu cred discursul un lucru. Ăsta l-am auzit într-o zonă educată. Eu cred ceva. Cred că pentru cei care m-au votat pe mine, pentru cei care l-au votat pe Dan Barna, doamna Dăncilă este ceva atât de groaznic, cât evident că majoritatea covârșitoare vor vota pentru Iohannis, dar fără niciun respect pentru omul Iohannis. Dar ce este atât de groaznic la doamna Dăncilă, domnule Paleologu? Ce este atât de groaznic? Este creatura lui Dragnea, să nu uităm. Este toată această guvernare PSD-istă abominabilă, da, din ultimii că, ani. Acum vreau să vă fac o critică. Nu se pare că atitudinea asta este puțin cam elitistă? Nu toată țara elitistă? Asta, domnule Paleologu, este formată din intelectuali rasați, oameni care și-au făcut studiile în afară. Poate că doamna Dăncilă reprezintă o parte din România aia adevărată, reală. România orașilor mici, Videle, Tunu Măgurele, nu știu, Beclean, de exemplu, din Bisa, să dau un exemplu din Ardeal. Da, poate că doamna Dăncilă reprezintă o parte din România, o parte din public, o parte din alegători, care n-au avut șansa să meargă să studieze la Paris, la Sorbona, care n-au avut șansa săracii să trăiască, să se nască pe Chiselef, pe Calea Victoriei. Ați înțeles ce vreau să spun. Și da, au dreptul să fie reprezentați politic, domnule paleologu. Sigur că da. Evident că da. Bă, fără mai spune că și în aceste orașe, Videle, Beclean, cum spuneți dumneavoastră, sunt oameni mult mai de treabă decât doamna Dăncilă, oameni onești și muncitori. Asta da, cu siguranță, oameni da, decenți, aici discutăm de o anumită dimensiune. Da? Vorbim de bun simț, vorbim de decență, calități pe care doamna Dăncilă nu le are. Dar de ce ziceți că nu? Și mai e bun un lucru. Bun simț nu are? Mie mi se pare că îi lipsește cu desăvârșire și are o capacitate de a minți, de îngheața apele, de a spune lucruri absolut sfidătoare. Este contrariu bunului simț, este contrariu a ceea ce spunea domnul Dragnea, că este neconflictuală, dimpotrivă, este hiperconflictuală. Sunt oameni decenți în aceste mici orașe, oameni care nu au avut șansa de a studia în cine știe ce universitate.